ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ, کہ لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی حجاب اور کوئی پردہ نہیں ہے. ذکر کا ناغہ کرے گا کبھی صاحب نسبت نہیں ہو سکتا, ذکر سے ہی تو اللہ والے بنتے. شیخ کا بتایا ہوا کوئی ذکر نہ کرے کیسے اللہ والا بنے گا. خوش اول آخر حضرت والا فرماتے تھے کہ درود شریف پڑھ لیا جائے, صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا بند کر دیا تھا. سیکورٹی ویسے اتنا مسئلہ نہیں, دوسری جگہ تو دروازہ کھولنا ہی مسئلہ ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا 99 دلائل ہوں کوئی دے سکتا ہو تو بدگمانی کر کے دکھا دیں. اچھا ایک گمان بھی اچھا ہو تو اس کو اپنا لینا چاہیے, اچھا گمان رکھنا چاہیے. مگر اصلاح کے لیے شیخ کیونکہ پہاڑ سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور مرید جو ہے وہ بالکل زمین پر ہوتا ہے, اس لیے شیخ جو ہے وہ آگے کی بات سوچ کے مرید سے ایسی کوئی بات کہہ سکتا ہے جو آئندہ اس میں ہو سکتا ہے وہ پائی جاتی ہو. اس میں تو لکھا ہوا ہے شیخ کہے کھڑا ہو جا تو کھڑا ہو جا, شیخ کہے بیٹھ جا تو بیٹھ جا, شیخ کہے دن ہے تو دن, شیخ کہے رات ہے تو رات. دن کو رات کہہ رہا ہے, رات کو دن کہہ رہا ہے, اس کی بات مان لینی چاہیے. اس میں کوئی حکمتیں ہوتی ہیں, وہ ہر حکمت اب اتنی لمبی چھوڑی 10-1 گھنٹے کی حکمت تھوڑی بتاتا کھلے گا. وہ تجربہ ہوتا ہے, اہل اللہ کے ساتھ رہا ہوتا ہے, فیض یافتہ کچھ مشائخ فیض یافتہ ہوتے ہیں, کچھ جو ہے صرف صحبت یافتہ ہوتے ہیں. فیض یافتہ والے جو ہے وہ جو بات کہتا ہے وہ سوچ سمجھ کے اور حکمت کے ساتھ کہتا ہے, اس لیے اپنی رائے نہیں چلانی چاہیے. کبھی بھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے عمر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. عمر رضی کی مجلس میں 17 سالہ صحابی تھے, ماشاءاللہ سارے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے 17 سالہ صحابی سے ہی مشورہ کیا, وہ ان کی ذکاوت اور ان کے مشورے کو لے لیا کیونکہ ان کے تقویٰ ان کا اتباع سنت کا اہتمام اور ان کے مشورے پہ عمل کر لیا. اصل چیز ذکاوت اور دل کی فرحت اور عقل میں سلامتی, دل میں سلامتی یہ صحبت سے آتی ہے. اور کیسے پتا چلے گا کہ علماء کا اس وقت کتنا اعتماد ہے, اس وقت شیخ کا جو اس وقت کے مشائخ اس کا کتنا اعتماد ہے, وہ شیخ اس کا کتنا اعتماد رکھتا ہے اس کے اوپر. لا الہ الا اللہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ابھی ایسے ہمارے حضرت والا کے ساتھ اس فقیر کا سفر ہوا تو آپ نے دیکھا ہی ماشاء اللہ حضرت والا کتنی محبت فرماتے ہیں, کس طرح تین سفر ہوئے دادا شیخ کے ساتھ اس فقیر کے, بلکہ آپ لوگوں کے ساتھ تین ہوئے, میرے خود فقیر کے میرے 4 شہر سفر ہوئے, مکہ شریف میں مدینہ شریف میں بھی سفر ہوا, حضرت نے کتنا اپنے ساتھ رکھا. الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جو جتنا زیادہ پیریڈ بڑھتا جاتا ہے نا, کیونکہ اور اس کو خلافت ملی یا نہیں ملی ہوئی, وہ بہت عرصہ گزر گیا اللہ کی صحبت میں آتے آتے, تو بہت سے لوگ جو ہے اپنے ہی نفس سے مشورہ کر لیتے ہیں کہ بھائی ایسا ہونا چاہیے, نہیں یہ صحیح ہے, میں صحیح چل رہا ہوں, شیخ کو بتایا نہیں, تو وہ پھر غلطی پر ہوتے ہیں بہت. آئیے آئیے, وعلیکم السلام. آگے جا کے بہت تباہی بن جاتی ہو. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ بہنوں ہی آپ کو؟ اچھا ماشاء اللہ. لا الہ, حدیث شریف میں آتا ہے, ہم ذکر کر رہے ہیں اس وقت, حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ جو 100 دفعہ روزانہ پڑھ لے گا اس کا چہرہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چودھری رات جیسے چاند چمکتا ہے ویسے چمکا دیں گے. ذکر کرنا, سب اکابرین امت اولیاء اللہ علماء ربانین نے ذکر کا اہتمام کیا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ, حکیم الامت, مجدد ملت, مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بڑے بڑے خلفاء, بڑے بڑے علماء نے ذکر کا اہتمام کیا ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ جو بڑے پیر صاحب تھے, وہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ تو اللہ والے بن گئے, صاحب نسبت ہو گئے, واصل باللہ ہو گئے, آپ کو تو اللہ کا تعلق مل گیا, پھر بھی آپ تسبیح رکھتے ہیں. فرمایا جس کی وجہ سے مجھے اللہ تک میں پہنچا ہوں تو وہ تسبیح کیا میں چھوڑ دوں؟ تسبیح رکھنا بھی سنت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دھاگا ہوتا تھا, اس میں تسبیح بندی ہوتی تھی, وہ اس میں گانٹھیں بندی ہوتی تھی, اس کو وہ گنتے تھے باقاعدہ. تو یہ گننا جو ہے ثابت ہے, کیونکہ 100 دفعہ فرمایا, 100 دفعہ جو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے گا, 100 دفعہ کس طرح ہاتھوں پہ بھی گن سکتے ہیں, وہاں تسبیح رکھنا یہ بھی عین سنت ہے. اور حدیث میں آتا ہے سبق المفردون, سبقت لے گئے وہ لوگ, بازی لے گئے وہ لوگ جو عاشقانہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. آواز صاف نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے عاشقانہ کرتے ہیں, یعنی جب ذکر کرتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں. صحابہ کرام جب حفظ کرتے تھے, حضرت والا نے ماشاء اللہ ہمارے پیارے شیخ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک بات مدلل قرآن و حدیث سے ماشاء اللہ وہ ہمیں بتائی. کیونکہ میرا تعلق سعودی عرب سے رہا, وہاں تو ہر بات ہی ان کو دلیل چاہیے ہوتی ہے. تو جب میں نے اپنے شیخ کے پاس گیا اور اتنے بڑے بڑے علماء کا رجوع دیکھا اور پھر حضرت والا کی کشکول معرفت پڑھی اور جتنی بھی کتابیں پڑھی, ہر بات میں دلیل ماشاء اللہ. تو میں یہ سوچتا تھا یہ ذکر کرتے ہیں تو جھوم بھی رہے, تو اس میں حضرت والا دلیل لی. صحابہ کرام جب یاد کرتے تھے ادھر سماؤن شقت, ادھر سماؤن شقت, اس طرح جھوم جھوم کے, تو اس سے بھی ذکر میں جو ہے جھومنا یہ ثابت ہے کہ اللہ کا نام لے رہے ہیں. بہت بڑا اللہ کا نام ہے, اور ذکر کرنے والا اس کا دل زندہ رہتا ہے, جو ذکر نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. مگر ذکر جو ہے اس زمانے کے مشائخ سے پوچھ کے کرنا چاہیے, کیونکہ آج کل جو ہے کمزوری کا زمانہ ہے, تو کمزوری کا زمانہ ہے, اس لیے مشائخ نے صرف 100 دفعہ کر دیا. 4 تسبیحات جو تبلیغی بھائی بھی بتاتے ہیں, ہمارے تبلیغی حضرات, ہمارے جو مشائخ جو دینی سمجھ رکھتے ہیں, وہ 4 تسبیحات بتاتے ہیں ہر کسی کو. 4 تسبیحات, لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ استغفار درود شریف. خواتین کے لیے لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, استغفار درود شریف. بس اس سے زیادہ کرنا ہے تو مشورہ کرنا پڑے گا. نیند کتنی ہے؟ چھڑچھڑا پن تو نہیں ہے؟ ہنستے بولتے ہیں کہ نہیں؟ بیوی کا حق ادا کرتے ہیں, ماں باپ کا حق؟ کیونکہ اس کے بعد پورے دن جب گناہوں سے بچیں گے, اس ذکر کا نور جو ہے دل کے اندر آ جائے گا. ذکر کیا مگر گناہوں سے نہیں بچے, آنکھوں سے بد نظری کر لی, کانوں سے گانے سن لیے, زبان سے غیبت کر لی, اور یا کسی کو ستا دیا, یہ تو بہت کبیرہ گناہ ہے کسی مسلمان کا حق مارنا, تو اس سے جو ہے سارا نور برباد ہو جاتا ہے. مگر بہرحال توبہ کر لے گا تو واپس آ جاتا ہے. کسی کا حق مارا ہے, حق واپس کر دے, اگر حق واپس نہیں کر سکتا تو اسے حق معاف کرا لے, تو انشاءاللہ تعالی وہ اللہ والا بن جائے گا اور اللہ کا پیارا بن جائے گا. اب یہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں, اس کے لیے مشورے کی ضرورت ہے. دنیا میں ایک مکان بناتے ہیں, اس کے لیے تو مشورے کی ضرورت ہوتی ہے. انجینئر بنتا ہے, ڈاکٹر بنتا ہے, تو بڑے کی صحبت میں رہتا ہے. اس لیے اللہ کا راستہ اکیلے طے ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں, خیر میری کیا اہمیت ہے. بڑے بڑے علماء نے یہ بات فرمائی کہ اکیلے راستہ اللہ کا نہیں طے ہو سکتا. کسی عاشق کامل اللہ والے, سچے اللہ والے کی صحبت, اور جو صحبت یافتہ کے ساتھ فیض یافتہ بھی ہو, عمل والا ہو, اس کی صحبت سے اور اس نے اپنے شیخ سے دین سیکھا ہو باقاعدہ, ایک ایک بات سیکھی ہو, تو اس کی صحبت سے, اس سے پوچھ پوچھ کے چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی گزارنا بہت آسان ہو جائے گا. بہت ہی آسان طریقہ, بہت آسان ہو جاتا ہے, ورنہ انسان کو مشکل لگتا ہے دین پہ چلنا. ہر قدم پر مشکلات ہیں. اس زمانے میں تو ہر قدم پر آگ ہی آگ ہے, ہر قدم پر کانٹے ہیں, گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی, تجارت میں, آفس وغیرہ میں, پورے کراچی کی سڑکوں پر, بلکہ حرم شریف مدینہ منورہ میں بھی اتنی عورتیں ہیں, تو کتنا بچنا مشکل ہے. تو مشائخ کی صحبت نہیں ہوگی, اکیلے چلنا مشکل ہے. اور اگر ایک بد نظری کر لی, لاکھوں تہجد, لاکھوں طواف, لاکھوں عمرے, لاکھوں حج کا نور برباد. ایک گانا سن لیا, ایک جھوٹ بول دیا, اتنا زبردست زنگ لگتا ہے دل کے اوپر کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. کراچی میں تو احساس بالکل اٹھ ہی گیا ہے. یہ جتنے لاہور کے اندر بھی ہم لوگ گئے تھے, وہاں بھی اتنی فحاشی ہو رہی, یعنی بالکل احساس ہی نہیں کہ ہم لوگ کیا گناہ کبیرہ کرنے جا رہے ہیں. زنا تو بالکل ہی عام ہو گیا ہے, لڑکوں سے بدفعلی اور ہاتھوں سے جوانی برباد کرنا, ننگی فلم دیکھنا تو جیسے ایسے جیسے ایسا فرمایا تھا جیسے روٹی کھا رہے ہیں, اس کے بغیر تو کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا. ویب سائٹ کے اوپر وہ فیس بک, یوٹیوب اور نئے نئے آج کل پتہ نہیں کون کون سی چیزیں آ گئی ہیں, اس پہ اپنے اکاؤنٹ بنائے ہوئے اللہ کو, اور سمجھتے ہیں کہ بس لڑکیوں کو دیکھتے رہو. فیس بک پہ جو چاہے ویڈیو بھیج دے, جو چاہے واٹس ایپ پہ کچھ بھی بھیج دے, اور ہم اس کو سنتے رہتے ہیں, ننگی فلمیں دیکھتے. ایک صاحب ماشاء اللہ دین کا علم رکھنے والے, اپنا کام بھی کر رہے ہیں, مگر وہ کسی غلط لوگوں سے دوستی لگا لی. اپنے کام کے ساتھ وہ جو غلط لوگ ہیں اس کو منع بھی نہیں کیا, اور وہ ننگی فلم بھیجتا تھا اس کو واٹس ایپ کے اوپر, اور وہ دیکھتا ہے, ننگی فلم دیکھ رہا ہے, اللہ کو ناراض کر رہا ہے. علم کا نور باقی رہے گا جو ننگی فلم دیکھے گا, جو حافظ ہونے کے ساتھ, عالم ہونے کے ساتھ. حافظ عالم تو بات کی بات ہے, یعنی مسلمان ہونے کے ساتھ جو ننگی فلم دیکھے گا اس کا کیسے نور دل میں آئے گا. ہاں سچی توبہ کر لیں. اور حضرت فرمایا تھا ننگی فلم کا جو یہ اتنی نحوست ہے, یہ اتنے دنوں تک رہتی ہے کہ جھوٹ والی تو توبہ کر لی چلو بھائی, کہ کیونکہ اتنے دنوں تک اس کے خیالات آتے رہتے ہیں, اس کو بتایا نہیں جا سکتا. جو لوگ بھی زنا مبتلا ہوئے, بدفعلی مبتلا ہوئے, یہ ہر ایک جوانی اپنی برباد کی خبیث گناہوں کے اندر, تو ان کو اللہ کی طرف آنا تھوڑا آ تو جاتے ہیں, وہ اس کے بعد بہت عرصے تک وہ گندے خیالات پریشان کرتے رہتے ہیں. مگر یہ ہے کہ اگر وہ اس کا طریقہ کیا نکلنے کا, حضرت والا کے بہت پوائنٹس ہیں عشق مجازی تباہ کاریاں, اس کا علاج میں لکھا ہے کہ روزانہ اللہ کا ذکر عاشقانہ کرے, شیخ سے پوچھ کے اس طرح سفید کپڑے پہن لے, خوشبو لگائے, جانماز سے بیٹھ جائے, اور اس طرح یوں کر کے تنہائی میں بیٹھ جائے یا مسجد میں بیٹھ جائے بھلے, اور اس طرح عاشقانہ ذکر کرے, تاکہ وہ لڑکی کی محبت جو ننگی فلمیں دیکھیں, جو زنا کیا, بدفعلیاں کی, ہاتھوں سے جوانیاں برباد کی, کزن کے ساتھ گندے مذاق کیے, وہ سب دل سے نکل جائیں. ورنہ بہت عرصے تک گندے خیالات آتے رہتے ہیں, اور پھر جب شادی ہوتی ہے, شادی کے بعد الٹی سیدھی حرکتیں بیوی کے ساتھ کرتے رہتے ہیں, یہودیوں والی حرکتیں, اللہ کو ناراض کرنے والی, بس اپنی شہوت پوری کرنی ہے, اور لوگ بولیں گے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. ایسی باتیں تو یہ ہو رہی ہیں نا ہمارے معاشرے کے اندر, اپنی عقل لگاتے ہیں اور مشائخ سے علماء سے پوچھتے نہیں ہیں, بس جو گندی حرکتیں گندی فلموں میں دیکھی تھیں وہ جو ہے غلط جگہ, حلال نعمت میں اس کو استعمال کرتے ہوئے غلط زندگی گزار رہے ہیں, اللہ کو ناراض کرتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے, سچی توبہ کر لیں ہم لوگ, اور کسی شیخ سے یا ان کے جس سے دل ملتا ہو اسے اپنے نفس کی اصلاح کروائیں. دین پہ چلنا اتنا آسان ہو جائے گا بلکہ مزہ آنے لگے گا, باقاعدہ دل میں ایسا رہے گا پہلے دوزخ والی زندگی تھی, اب دل میں گلاب کے پھول کھلنا ہے, اب اللہ کی حلاوت ایمانی کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا جو صحبت اہل اللہ میں آ کے اپنی اصلاح کرا کے ان کی باتوں پر عمل کرے. کتنے لوگ ہیں ماشاء اللہ ہمارے شیخ کے پاس آئے جو زنا, بدفعلیاں, شراب پیتے تھے اور بیوی پہ ظلم کرتے تھے, پٹائیاں, ماں باپ کی نافرمانی, مکے مارتے تھے امی ابو کو, اور ماشاءاللہ آئے اور صحبت شیخ میں آ کے سچے آ کے بدل گئے. اور بہت سے لوگ آئے اتنے عرصے تک صحبت میں رہے, اصلاح نہیں کروائی, ویسے کے ویسے رہے, جیسے وہ ہوتا ہے کیا اس کو کہتے ہیں, وہ جو چلتا ہے کولو کا بیل, وہ گاؤں میں دیکھا ہے میں نے, یوں کر کے پانی نکال رہا تھا گھومتا رہتا ہے, تو جہاں سے چلتا ہے وہیں پہ واپس آ کے, کیونکہ شیخ سے اپنی اصلاح کرا کے آگے نہیں بڑھا وہ شخص, بس آ رہا ہے صحبت میں بیٹھ رہا ہے. یہ بھی بڑی نعمت ہے, توبہ کی توفیق ہو جائے گی, مگر اس کو وہ چیز نہیں ملے گی جو ایک مزہ جو اللہ نے وعدہ فرمایا قرآن شریف میں, پکا وعدہ ہے. ہمیں کیوں نہیں مل رہا, کیونکہ ہم اصلاح کرا کے آگے نہیں بڑھ رہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ضرور بھی ضرور اس کو مزیدار اور پاکیزہ زندگی ملے گی. ہماری زندگی پاکیزہ ہے, ہماری کوئی باحیا زندگی ہے, ہماری کوئی مزیدار زندگی ہے. مزہ دل میں آتا ہے, مزہ کیوں نہیں مل رہا, غصہ کر کے سارا مزہ ایمان کی حلاوت کا برباد کر دیا, غصہ ایمان کی حلاوت کو پی جاتا ہے, سارے ایمان کی حلاوت غصہ ختم کر دیا, طنز کر لیا, جھڑک دیا, ہر وقت میاں بیوی میں لڑائی, جہنم زندگی بنائی ہوئی ہے, میاں بیوی کی میں غصہ ہو رہا ہے, طنز ہو رہا ہے. اس لیے سب سے آسان طریقہ غصے کا علاج, مجھے اتنا فائدہ ہوتا ہے, فرمایا تھا من تواضع للہ رفعہ اللہ, تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو بلندی دے گا. معاف کرے, برائی کا بدلہ اچھائی سے دے, دل کو اللہ کے لیے خالی رکھے, جھگڑوں میں پڑے ہی نہیں. یہ چیز صحبت سے شیخ سے ملتی ہے. تو بہرحال ہم ذکر کر رہے تھے ان کی وجہ سے, آنے کی وجہ سے اتنی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے کہلوا دی. کسی کی سچی طلب ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ایسی باتیں کہلوا دیتا ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ. ہمیں بات بتانا, جس نے بہت عرصے تک ننگی فلمیں دیکھی, سیدھی سی بات کر رہا ہوں, زنا کی یا بدفعلی کی اور ہر وقت اسی شہوت کے مریض میں مبتلا رہا, اس کا علاج کیا ہے؟ ایک روزانہ لا الہ الا اللہ کا ذکر, اس طرح خوشبو لگا کے بیٹھ جائے, پہلے تو سچی توبہ کہے, دو نفل پڑھ کے اللہ سے معافی مانگے, سجدہ گاہ کو آنسوں سے تر کر دے اور لا الہ الا اللہ کی عاشقانہ تسبیح پڑھے, پھر اللہ اللہ کا ذکر کرے, ابھی کر کے دکھاؤں گا, اللہ اللہ کا ذکر عاشقانہ کرے اور پھر دو نفل حاجت پڑھ کے اللہ سے سجدے میں گر کے, یعنی جیسے کہ سجدے میں گر کے اللہ سے مانگے اور صحبت شیخ کو لازم پکڑ لے, اس سے قریب رہے اللہ والوں کے, جو نورانی اللہ والے ہمارے شیخ حضرت اقدس شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دارالخاتم عالیہ جیسے ہیں, یا جس جو بھی اللہ والا سچا ہو, ایسے لوگ ہیں کراچی میں, لاہور میں, حیدرآباد وغیرہ میں ایسے مشائخ موجود ہیں جو نورانی فیض یافتہ سچے ہیں, عمل والے ہیں ماشاءاللہ, ان کی صحبت میں رہے گا تو انشاءاللہ یہ وقت آئے گا کہ وہ سارا جو گندگی ہے دل سے نکل جائے گی اور صرف دل میں اللہ آ جائے گا. ایک وقت ایسا آتا ہے جو اس طرح جوانی جو برباد کر چکا ہو اور وہ دوبارہ اللہ والا بننا چاہتا ہے, تو اللہ کی رحمت, اللہ کی ایک نام جبار ہے وہ, یعنی ایک ایسا پیارے اللہ تعالیٰ کی انتہائی بگڑی ہوئی حالت کو بنا سکتے ہیں. وہ شخص جو بالکل گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو اور سچی توبہ کر لے تو وہ بہت, اللہ تعالیٰ اس کو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد, یعنی پورے دنیا کے ولیوں کا بادشاہ ہی بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں. وہ اللہ کا نام اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں جس فرمانے. خواجہ عزیز الحسن مظہور رحمۃ اللہ علیہ ڈپٹی کلکٹر تھے, اتنے عرصے بعد انہوں نے توبہ کی, پھر مشائخ ہوئے, اتنے مفتی اعظم پاکستان کے شیخ بنے. سچی توبہ کر کے شیخ کی بات پر عمل کیا, اپنی رائے نہیں چلائی اور بہت بڑے اللہ والے بنے. بہت سے لوگ ماشاء اللہ سیدھے سیدھے چل رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد کچھ عرصے بعد اتنی ملفوظات مشائخ کے سنے ہوتے ہیں, اپنی رائے پر عمل کر کے اس رستے کو برباد کر دیتے ہیں اور شیخ سے مشورہ نہیں کرتے, اپنے نفس سے مشورہ کرتے ہیں. نفس تو ہمارا مریض ہے, نفس تو ہمارا مریض ہے, وہ تو دنیا کے چکروں میں پڑا ہوا ہے. مشائخ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اتنا تقویٰ سے رہ رہے ہوتے ہیں, ان کو اللہ نور فراست دیتا ہے. ہمارا تقویٰ تو ٹوٹ چکا ہے, ہم نفس سے مشورہ کر رہے ہیں, تو جو ہے وہ اس لیے مشورہ کر کے چلنے میں ہی فائدہ ہے, اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے. کس طرح مشورہ کر سکتے ہیں؟ میسج سے, فون سے, ای میل سے, خط سے, یہ سب طریقے, یا شیخ سے, کیونکہ کچھ مشائخ بہت مصروف ہو جاتے ہیں, ان سے وقت لے لے, وقت لے کر مشورہ کر لے. شیخ تو پیچھے سب کے نہیں پڑے گا, وقت لے لے کہ بھائی مجھے آپ سے آدھا گھنٹہ چاہیے, 15 منٹ چاہیے, 20 منٹ چاہیے, فون پہ وقت طے کر لے اور مشورہ کر لے. انشاءاللہ تعالی مشورے کی برکت سے, مشورے میں بہت برکت ہوتی ہے. صحابہ کرام مشورہ کرتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ فرماتے تھے, جب مشورہ کریں گے انشاءاللہ خود بخود اس کا حل نکل آئے گا. خاموش بیٹھے رہیں گے, اصلاح نہیں کرائیں گے, اپنی زندگی شہوانی گزارتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ تھوڑی ملیں گے. اللہ میں تو اللہ چاہیے, جب تک نفس کی دیوار حائل ہے بیچ میں اللہ کیسے ملے گا؟ تو فرماتے ہیں نفس کی دیوار کو توڑو اور دا نفس کا بتال, نفس کی دیوار کو توڑ دو تو اللہ مل جائے گا. بیچ میں کیا غیر اللہ بنا لیا. ایک ذرا ہمت کرنی ہے. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ اس کو بہت درد سے پڑھتے تھے کہ محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل, ہاں نفس پر تو کر دے ایک وار دلیرانہ. نفس پہ مردانہ وار حملہ کر دے, کب تک اللہ سے میں اور ہم سب لوگ غافل رہیں گے؟ ہمت کر کے مردانہ وار نفس پہ حملہ کر دیں, انشاءاللہ دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ کیسے ملتے ہیں. باقاعدہ محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دل میں آ رہے ہیں. جیسے وہ ابھی حضرت ہمارے وہاں پہ تشریف فرمائے لاہور کے اندر, جامعہ شافعی لاہور کے جو بانی ہیں مفتی محمد حسن امرسی رحمۃ اللہ, ان کا تو انتقال ہو گیا, اب ان کے بیٹے محتمی میں سارا سنبھال رہے ہیں, پرنسپل ہیں وہ, ہمارے شیخ کتنا فدا ہو رہے ہیں. ایسی ان کی ابھی تک وہ چہرہ سامنے آ رہا ہے. دور حدیث کے طلبہ میں میرے شیخ حضرت فیروز احمد صاحب دارالخاتم عالیہ جو قطب ہیں اس وقت کے, قطب زمانہ ہیں, وہ ان کا بیان ہوا علماء کے اندر. اس کے بعد پرنسپل جامعہ شافعی لاہور کے مولانا فضل رحیم صاحب, جیسی مغرب کی نماز ختم ہوئی اس کے بعد عجیب بات کہی, بہت مجھے ابھی تک اس کا مزہ آ رہا ہے, ہر کسی کو بتا رہا ہوں. بس حضرت اب تو دل پہ ہاتھ رکھ کے ہائے اللہ ان کا اسٹائل ہی عجیب ہے. حضرت آپ کی بات تو دل میں اتر گئی, حضرت اقدس, حضرت سامنے بیٹھے, حضرت اقدس آپ کی بات تو دل میں اتر گئی, اب تو بس یہ خواہش ہے کہ اللہ مل جائے اور کوئی خواہش نہیں رہی. بڑی عمر کے بس مجھے اللہ مل جائے. اب وہ اللہ کیسے ملے گا, نفس کی حرام خواہشات کو کچل کر. حضرت فرماتے ہیں بڑے بڑے سفید داڑھی والے, فرماتے ہیں کہ سفید داڑھی والے جو ہے وہ میرا ہاتھ پکڑ کے, 80 سال کا بزرگ, 80 سال کے ایک آدمی, حضرت کیونکہ اپنا اصلاح کی فکر, حضرت کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے ہیں حضرت ابھی تک دل میں زنا کی خیالات پکاتا ہوں, ابھی تک دل میں زنا کی خیالات پکا رہا ہوں. یہ حضرت فرمائے مبارک شخص ہے جو اپنی عزت کو دعوے پہ لگا کے اپنی اصلاح کرا رہا ہے. پھر حضرت نے اس کا طریقہ بتایا, آنکھوں کا زنا ہوتا ہے ایک دل کا زنا ہوتا ہے, یعنی دل میں گندے گندے خیالات پکا لینا, نفس تو پریشان کرے گا, شیطان و نفس تو لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ. خواجہ صاحب نے اس کا اتنا آسان طریقہ بتا دیا, شہوت کا سیلاب زور پر ہے تو رک, تھوڑا رک جا, نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی. ارے بابا ذرا دیر کو ہٹا لے خیال, یہ ندی چڑھی یہ اتر جائے گی. بس صرف خیال ہٹا لیجیے, چائے بنانا شروع کر دیں, بیوی بچوں سے ہنسنا بولنا شروع کر دیں, اور اتنے سارے کام ہیں دنیا کے وہ کرنا شروع کر دیں. جائز کام, ویڈیو گیم کھیلنا جائز نہیں ہے, کرکٹ میچ دیکھنا جائز نہیں ہے. پورے کراچی میں وہ کرکٹ میچ کے وہ لگے ہیں, کرکٹ میچ کھیلنا, فحاشی کو فروغ دینا, ان کی تصویریں لگانا. حضرت فرماتے ہیں ان کا لباس دیکھنا ہی جائز نہیں, کیونکہ آگے پیچھے کا نظر آ رہا ہے, ایسا لباس پہننا کہ بھاگتے وقت ان کے آگے کا نظر آئے, پیچھے وقت پیچھے سے دیکھے تو پیچھے سے اعضا جو چھپانے چاہیے وہ نظر آ رہے ہیں. اس لیے کرکٹ میچ دیکھنا جائز ہی نہیں. لڑکوں کو دیکھنا کیا, ہم لوگوں کے آئیڈیل یہ لوگ ہیں جو داڑھی صاف کرواتے ہیں, جو ٹخنے چھپاتے ہیں, جو نمازیں قضا کرتے ہیں, جو لڑکیوں سے ملتے ہیں, جو شرابیں پیتے ہیں, ان کو دیکھنا جائز ہے. جو جس کا انسان اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوگا, دیکھ لیں ہمارا گہرا دوست کون ہے. اور ہر وقت اس خبر میں مبتلا رہنا, کان کھڑے رکھنا کہ کیا پاکستان جیتا ہارا اور کرکٹ میچ کی خبریں. حضرت فرمائے جو اللہ والا بنتا ہے کرکٹ میچ کی خبریں نہیں سنتا, وہ ہر وقت یہ اللہ کی خبریں سنتا ہے. وہ کوڑا کرکٹ ہے کرکٹ میچ, تو اسٹیڈیم کے اندر کتنی فحاشی ہوگی. یعنی قذافی اسٹیڈیم میں میچ ہوگا, پھر شاید پتہ نہیں کراچی بھی یہ لوگ ٹیم آئے گی, وہاں پہ کیا لڑکے, گندے گندے لڑکے لڑکے ہی آئیں گے دیکھنے کرکٹ میچ. کتنے لوگ داڑھی والے بھی اور دین کے شعبوں میں بھی جڑے ہوئے اور عالم اور حافظ و قاری بھی ہیں, بس کرکٹ میچ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ اصلاح نہیں کرائی, ایک غلاظت کے پیچھے پڑ گئے. اللہ ملا ہوتا تو ان غلاظتوں کے پیچھے, ان گندی چیزوں کے پیچھے تھوڑی انسان پڑتا, وہ تو اپنے اللہ کو خوش رکھتا ہے. جس کو اللہ مل گیا وہ پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ بھی اللہ, جس کو مل گیا چٹائیوں پر بھی اس کو سکون ملتا ہے, اور جس کو اللہ نہ ملا, بڑے بڑے بنگلے گاڑیاں سب کچھ مل گیا مگر اللہ نہیں ملا تو کیا فائدہ ہو. غریب گیا وہ شخص تو اس دنیا سے, جس کو اللہ نہ ملا ہو. تھوڑا سا اللہ اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت والا کے بہت سارے وعظ ہیں, اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ جس کو چاہے جس فرما لیں, جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیں. پہلے اللہ پہ جل جلالہ کہنا واجب ہے, اللہ جل جلالہ تعالی شانہ, اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. ایک بات ہمارے شیخ علی لاہور کے سفر میں تھا, حضرت نے ایک عجیب بات فرمائی, ایک دم دل میں گھر کر گئی, کہ ہم لوگ انگریزی تعلیم تو حاصل کر سکتے ہیں, مانا نہیں ہے, انگریزی رنگ نہ چڑھے. بہت سے لوگ داڑھی ٹوپی کے ساتھ اندر انگریزی رنگ ہی چڑھا ہوا ہے, ابھی تک اندر دنیا کی محبت ہی بھری ہوئی ہے, داڑھی بھی ہے, ٹوپی بھی ہے, تہجد بھی ہے, مگر جیسے ہی کوئی ایسا موقع آیا اور نافرمانی کر لیتے ہیں, مخلوق کے ساتھ گھل مل گئے. وہ منع نہیں ہے, گھل مل سکتے ہیں, مگر جو ہے لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, لڑکیوں سے ریسیپشن پہ عورت بیٹھی ہے اور آنکھیں ملا ملا کے باتیں کر رہے ہیں, اور کوئی فکر ہی نہیں ہے, موبائل پہ لگے ہیں دھنا دھن, بی بی سی کی خبریں دیکھ رہے ہیں, سی این این کی خبریں دیکھ رہے ہیں, اور جنگ کی خبریں دیکھ رہے ہیں, اور اس پہ ننگی ننگی تصویریں آ رہی ہیں, نیچے سے اچھل رہی ہے لڑکی اور اس کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور سمجھ رہے ہیں میں اللہ والا ہوں. خاک اللہ والا ہے, ایک بد نظری بھرے وہ انٹرنیٹ پہ دیکھے یا موبائل پہ دیکھے, سارے نور کو برباد کر دیتی ہے. سچی توبہ کرے تو وہ نور دوبارہ آ جائے گا, اس سے بڑھ کے آ جائے گا, مگر توبہ کو سہارا نہ بنائے گناہ کرنے کا. ایک صاحب کا حیدرآباد سے کہیں, بہرا حیدرآباد یا کہیں سے بھی خط تھا, وہ یہ کہتے تھے بس کوئی مسئلہ نہیں, گناہ کر لو پھر توبہ کر لیں گے. واجب ہے, یہ تو باقاعدہ منع آیا ہے قرآن و حدیث میں, یہ نفس کو دھوکہ دے رہا ہے کہ گناہ کر لو پھر توبہ کر لیں گے. یہ تو توبہ کے ساتھ مذاق ہے. توبہ تو اس لیے تھا کہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے. اس لیے نہیں تھا کہ گناہ کر لو پھر توبہ کر لیں گے, خود بھی یہی کر رہا تھا اور بھی بچوں کو یہ مشورہ دے رہا تھا, گناہ کر لو توبہ کر لینا, گناہ کر لو توبہ کر لینا, گناہ کو معمولی سمجھ لیا نعوذ باللہ. اسی وقت موت آ گئی, جس حالت میں موت آئے گی اس حالت میں, حدیث شریف مجھے ذہن سے نکل گئی, عربی عبارت ہی میں نے اس کی یاد کر لی تھی, جب بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ شیخ العرب العجم حضرت مجدد زمانہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ سے حدیث شریف سنی تھی تو میں ایک دم رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. اللہ نہ کرے اگر ہاتھوں سے جوانی برباد کرتے وقت, فیس بک کا اکاؤنٹ دیکھتے وقت اور ننگی فلم یوٹیوب کے اوپر دیکھتے وقت یا اور بھی جو ننگی فحاشی والی انٹرنیٹ پہ چیزیں آ گئی ہیں وہ دیکھتے وقت یا اور کوئی خبریں پڑھتے وقت ننگی تصویر سامنے تھی وہ دیکھتے وقت موت آ گئی, ایک دم ہارٹ کی نبض بند ہو گئی, ایک دم چلے گئے اللہ کے پاس. پھر حدیث میں آتا ہے جس حالت میں موت آئے گی اس حالت میں اٹھایا جائے گا. اب بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اولی اللہ اور اپنے شیخ کے سامنے جس کے ساتھ اتنی زندگی گزاری, علماء کے سامنے, مسجد کے امام کے سامنے اور امی ابو کے سامنے, بی بچوں کے سامنے, ہم اس کو نیک سمجھ رہے تھے اور یہ گندی فلم دیکھتے ہوئے روزے محشر میں اٹھایا جائے گا. کتنی خطرناک بات ہے, یعنی رشوت لیتے وقت, سود لیتے وقت. یہ سچی توبہ کریں, مخلوق کی پرواہ مت کریں گے, کراچی والے سیلاب میں بہہ رہے ہیں تو ہم بھی بہہ جائیں گے. حدیث شریف میں ہم لوگ حضرت کے ساتھ سفر تھا ریاض کا, وہ فرمایا تھے ہمارے حضرت کو دیکھ کے ایک صاحب فرمایا تھے, بہت بڑے عالم تھے وہ, انہوں نے بڑے بڑے علماء کی زیارت کی تھی انہوں نے, جو بھی شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے باقاعدہ ہمارے شیخ کی شکل دیکھ کے فرمایا کہ آپ کے اندر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کو میں دیکھا ہوا ہے, آپ کا چہرہ ان سے بہت ملتا ہے. ایک شیخ نے کہا کہ آپ کا چہرہ مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ سے بہت ملتا ہے, یعنی حضرت فیروز محمد صاحب دونوں کا تمالے کی میں بات کروں. تو فرمایا لگے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کچھ لوگ قرب قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے چھپے ہوئے ہوں گے, تقوی والے ہوں گے, لوگوں کو ان کا پتہ نہیں ہوگا. اب تو ہمارے شیخ ماشاءاللہ پورے عالم میں مشہور ہو گئے, اس وقت جب ریاض کا سفر ہوا تھا حضرت کا, تو وہ چھپے ہوئے ہوں گے میں تقوی والے متقی لوگ ہوں گے, اور یعنی بنجر زمین سے اللہ تعالیٰ ایسے ایسے لوگ نکالیں گے جو متقی پرہیزگار تقوی والے اللہ کو خوش کرنے والے اور جن کے اوپر اللہ کا محبت کا رنگ چڑھا ہوگا, دین کا رنگ, قرآن حدیث کا رنگ چڑھا ہوگا, ایسے لوگ نمودار ہوں گے. اور بہت سے ایسی زرخیز زمینیں یعنی جہاں پہ دین سو لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ لوگ دین کے ہیں مگر وہاں سے بظاہر ایسا جیسے میڈیا پہ کتنے داڑھی والے آ رہے ہیں, بس بیان کرے آ رہے, بیان کرے آ رہے, میک اپ کر کر کے بیان کر رہے ہیں, لڑکیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے دین کو توڑو مڑو کے پیش کر رہے ہیں, لوگ ان سے متاثر ہو رہے ہیں. درد بس وہ بیان صرف علم کا نام تھوڑی ہے, علم تو وہ ہے جو اللہ تک پہنچا دے, علم بھی بہت بڑی دولت ہے, علم کے بغیر تو چلنا ہی مشکل ہے. اس لیے فرماتے تھے غیر عالموں کو چاہیے علماء کا سے رابطے میں رہیں. اب تو ہمارے حضرت کے پاس دارالافتاء بھی کھل گئی ہے الحمدللہ, میرے پاس جو بھی مسئلہ ہوتا ہے مفتی صاحب کا نمبر میں رکھا ہوا ہے غرفہ والے, ماشاءاللہ ان کو فون کرتا ہوں, وہ بولتے ہیں آپ 15 منٹ بعد فون کریں, پھر مفتی نعیم صاحب سے مشورہ کرتے ہیں اور پھر جواب دے دیتے ہیں. ہمارے حضرت بھی ایک ایک بات پوچھ کے چلتے ہیں, ہم لوگ بھی مفتی صاحب کا نمبر رکھیں, کوئی بات ہو ہم لوگ غیر عالم ہیں مفتی صاحب سے مسئلہ, کیونکہ ہم تو عالم اب نہیں بن سکے, ابو نے انجینئر بنا دیا. یہ بھی ٹھیک ہے ایک ذریعہ ہے, انجینئر ڈاکٹر بننا منع نہیں ہے مگر اللہ کو خوش کرتے ہوئے. تو مگر مجھے بہت شوق ہے انشاءاللہ, ہمارے شیخ بھی اس عمر میں ماشاءاللہ روزانہ عربی کتابیں پڑھ رہے ہیں مولانا فیاض صاحب سے, عالم بننا میں شروع کر دیا ہے. عالم بننے کے لیے کوئی عمر کوئی ضروری نہیں ہے, اس زمانے میں حضرت نے دیکھی اس عمر میں اتنے کام کے باوجود روزانہ مولانا فیاض صاحب سے عربی کتب پڑھ رہے ہیں, مظاہر حق اور پتہ نہیں کون کون سی اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں. پہلے صرف و نحو شروع کیا تھا, اب شاید بڑی کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں. ہمارے شیخ حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب کا تو مالیہ اس فقیر کا بھی ارادہ ہے, دین میں جو علم کی جو چاشنی ہے, علم کا جس کو چسکا لگ جائے نا تو اس کو پھر یہ دنیا کی لذتیں اس کو مزہ ہی نہیں آئے گا, ایسا علم اتنا وسیع ہے کہ بس. مگر علم کے ساتھ ساتھ صحبت بھی ہونی چاہیے, ورنہ بہت سے لوگ علم کی وجہ سے گمراہ بھی ہو گئے. اتنا علم آ گیا, تکبر آ گیا, شیطان کو کتنا علم تھا, یعنی سارے انبیاء کے جزیات کے ساتھ کلیات بھی, چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی یاد تھیں اس کو. میرا اللہ کا نام بہت بڑا نام ہے, اس لیے ہمارے سب دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, اگر 2 سال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے پاس نہیں رہے ہوتے تو امام ابو حنیفہ فرما رہے ہیں کہ نعمان تباہ ہو چکا ہوتا, یعنی اگر اپنے شیخ کے ساتھ نہیں رہا ہوتا. جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا اس کو شیخ شیطان ہوتا ہے. فرماتے ہیں اگر شیخ بناتے ہوئے شرم آتی ہے تو مشیر بنا لے, مشورہ کر لے جس سے دل ملتا ہو, ایسے کراچی میں ماشاءاللہ مشائخ موجود ہیں, مشورہ کر لے ان سے, مشورے کا وقت لے لے, انشاءاللہ مشورے برکت ہو جائے گی. سب اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت باتیں ہو گئیں. صلی اللہ علیہ نبی الامی, یا اللہ مجھے بھی معاف فرما دے, دل کی آنکھیں کھول دے, دل کے زنگ کو دور فرما دے, جتنے زنگ لگ گئے اللہ ہمیں معاف فرما دے. حدیث شریف میں آتا ہے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا, بڑوں کا ادب نہیں کرتا, علماء کا ادب نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں. اے اللہ ہم نے چھوٹوں پر رحم بھی نہیں کیا, بڑوں کا ادب بھی نہیں کیا. علماء سے مراد اس میں مشائخ بھی ہیں, مشائخ اور علماء کا ادب بھی نہیں کیا, اپنی رائے چلائی. آپ ہمیں معاف فرما دے, تکبر نکال دے دل سے. رائی کے برابر تکبر ہوگا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. تکبر کا مطلب کیا ہے؟ حق بات قبول نہ کرنا. شیخ نے جو بات کہی حق بات کہی اور ہم نے اپنی رائے چلائی, قبول نہیں کی. اور دوسرا جز کیا ہے؟ کسی بھی انسان کو حقیر سمجھنا. اکثر یہ داڑھی والوں میں جو دین کے شعبوں میں جڑے ہوتے ہیں, یہ بات کسی کو بھی حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں, بیوی کو, بچوں کو, محلے والوں کو, خاندان والوں کو, کیونکہ ان کی داڑھی نہیں ہے, ٹخنے چھپے میں ٹی وی دیکھتے ہیں, ان کو حقیر نہیں سمجھنا, مگر ان کے ساتھ شامل نہیں ہونا ہے. اے اللہ مجھے بھی توفیق دے ہم کسی کو حقیر نہ سمجھیں, اپنی نظروں میں چھوٹا کر دے. اللہم اجعلنی فی عینی صغیر فی عین الناس کبیر, لوگوں کی نظر میں بڑا فرما دے. بہت زیادہ صبر کرنے والا, بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا. اے اللہ حق کو حق دکھا, حق پہ چلنا ہمارا رزق بنا دے. باطل کو باطل دکھا, باطل سے بچنا رزق بنا دے. 100% اللہ والا بنا دے. نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر اپنا غلام بنا لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام, صحابہ کرام کا غلام. کسی کی فکر نہیں کی. جب دین, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو بس دین پہ چل کے دکھایا, بھلے نقصان ہو دنیا کا تو ہو, مگر دین پہ چل کے دکھایا. آج ہم مسلمان ہو کے جو ہے دین کے پرخچے اڑا رہے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرما دے, معاف فرما دے. مجھے بھی حمزہ میاں کوئی پکا ہے حافظ بنا دے, اللہ والا بنا دے. مجھے بھی اللہ والا بنائے. اے اللہ 100% اپنا بنا لیجئے. اللہ ہمارے بیوی بچے, ماں باپ, بہن بھائی, دوست احباب, رشتہ دار, حاضرین غائبین غائبہ, سب کو اللہ والا بنا دے. ہماری گھر والیوں کو سب کو شرعی پردہ کی توفیق دے دے, آنکھوں کی حفاظت کی توفیق دے دے. اللہ خاص فضل فرما, زبان کی حفاظت کی توفیق دے دے. اے اللہ ایسے ایسے جملے ہم لوگ بول دیتے ہیں جس سے سامنے والے, زبان کا تیر بہت زبردست طریقے سے لگتا ہے, مگر شیخ جو ڈانٹتا ہے مرید کو اصلاح کے لیے ڈانٹتا ہے, کیونکہ مقصد نفس کو مٹانا ہوتا ہے. مگر یہی جو شیخ اور مرید کی باتیں بیوی پہ نہیں آزمائیں گے, بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ نرمی کریں گے, وہ گندے اخلاق نہیں کریں گے ہم. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما, معاف کرنے کی توفیق عطا فرما, عقل سلیم, قلب سلیم, فہم سلیم عطا فرما, اپنی رائے پہ چلنے سے بچا. تباہ ہو جائیں گے ورنہ اگر اپنی رائے پہ چلے. اے اللہ فضل فرما, مشائخ سے جو ہمارے شیخ ہیں ان سے پوچھ پوچھ کے چلنے کی توفیق عطا فرما, کیونکہ وہ تجربہ رکھتے ہیں, ان کا شیخ کا ان کا پر اعتماد تھا. یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے. اے اللہ ہمیں, ہم پہ فضل فرما, رحم فرما, کرم فرما, میرے حال پہ رحم فرما. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں مدد فرما فرشتوں کے ذریعے, جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے مدد فرما. تبلیغی مراکز, مساجد, مدارس, سچے اللہ والوں کی خانقاہیں فرشتوں کے ذریعے مدد فرما. اور جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں فرشتوں کے ذریعے مدد فرما. آج کے دن کے سارے کام بنا دے, ہر مشکل سے نجات دے دے, حلال کمانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ خاص فضل فرما, اور جو لوگ اپنی روزیوں کو حرام کر رہے ہیں اس, مجھے بھی اور ہم سب کو حرام کمانے سے بچا. خاص فضل فرما دی ہے اللہ, فضل فرما. اے اللہ میرے پیارے شیخ سب لاہور کے سفر پر ہیں, حضرت اقدس شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دام رکاتم عالیہ, ان کی زندگی برکت عطا فرما, ان کے درجات بلند فرما, عافیت سے ان کو واپس لے آئیے. خوب دین کا کام آپ لے رہے ہیں, قبول فرمائیے اور عافیت سے واپس لے آئیے, اور ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما. اور جو ہمارے مشائخ دنیا سے چلے گئے, حضرت اقدس عارف باللہ, حضرت والا مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کے خادم خاص جو میرے شیخ ثانی تھے حضرت اقدس حضرت سید ارشاد جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ, ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. الٹے ہاتھ پہ یہیں برابر میں قبرستان ہے, وہاں آرام فرما ہے. اے اللہ ان کے, اللہ والوں کے صدقے ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں, ان بزرگوں کے صدقے ہماری بگڑی بنا دے, 100% اللہ والا بنا دے. اور یا اللہ ہمیں مفتیان کرام سے پوچھ پوچھ کر چلنے کی, زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور اصلاحی بات مشائخ سے پوچھ کے چلنے کی توفیق عطا فرما. جو گناہ نہیں چھوٹ رہے, عزت کو دعو پہ لگا کے مشورہ کر کے اس گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. اور آپ فضل بھی فرما دیجیے, شیخ کے مشورہ بھی تو نعمت ہے, مگر آپ فضل بھی فرمائیے. آپ کا فضل ہو جائے تو ہر گناہ سے ہمیں حفاظت ہو جائے گی. گناہ ہونا محال نہیں ہے, اصلاح نہ کروانا یہ بیوقوفی کی علامت ہے. اے اللہ فضل فرما اور ہمیں اپنی اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما. تزکیہ نفس اپنے دل کی اصلاح کروانا یہ فرض عین ہے, خاص فضل فرما دیجیے اللہ اپنی اصلاح کی مجھے بھی اور ہم سب کو توفیق عطا فرما. آپ راضی ہو جائیے اور جو مائیں بہنیں بیٹیاں ان کو شرعی پردہ کی توفیق دے دے. اے اللہ شوہر کا حقوق ادا کرنے والا بنا دیجیے. بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. شیخ سے مشورہ کرنے کی توفیق عطا فرما کہ اگر بچے چھوٹے ہیں یا جوان ہیں یا بڑے ہو گئے تو ہم کیا کریں, ہم کیسے عمل کریں. اے اللہ فضل فرما دیجیے, آپ راضی ہو جائیے. وصلی اللہ علیہ وسلم. آمین یا رحم الرحیم. ایک صاحب ہیں, ان کے بچہ, وہ خود تو اللہ والے بننے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے گھر والے بھی, ان کا بچہ پٹری سے ہٹ گیا, بالکل جوان ہے, بالکل ہی ہٹ گیا. تو ماشاء اللہ ہمارے شیخ نے ایک صاحب کے حوالے کر دیا کہ آپ ان کو مشورہ دیتے رہیں. تو ماشاء اللہ اب وہ ایک ایک بات بتا رہے ہیں اور وہ مشورہ کر رہے ہیں, تو اس سے یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ بچہ پہلے اپنے امی ابو سے دور تھا, قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھیے مشورے برکت ہوئی نا, کیونکہ لوط علیہ السلام کی اہلیہ کافرہ ہوئیں. نوح علیہ السلام کتنے عرصے تک, مفتی تقی اسماعیل صاحب دارالعلوم قاطب مالیہ بیان نے فرمائے تھے 900 سال تک اپنے بیٹے کو یہ تبلیغ بھی کرتے رہیے, ہمت نہیں ہاری انہوں نے 900 سال تک کہ بھائی آخر وقت تک کہتے رہے کشتی میں آ کے بیٹھ جاؤں. یہ اس لیے فرمایا کہ اپنے بچوں کو مرتے دم تک سمجھاتے ہیں, بھلے بالکل بگڑ گئے, سگریٹ پیتے ہیں, نشہ کرتے ہیں اور زنا میں مبتلا ہیں, بس فیلی میں گندی دوستوں میں چلے گئے, مگر ہم اپنی اس کو محبت سے پیار دیں گے, اس کو قریب کریں گے اور اس کو مشائے کے پاس لے کے جائیں گے, دعائیں کروائیں گے, رو رو کے اللہ سے مانگیں گے, مشورہ کریں گے. انشاءاللہ دیکھیے اس سے اس کے دل میں محبت آئے گی. بڑے اخلاق سے تو بڑے بڑے کافروں کے دل بھی نرم ہوئے تھے. اخلاق جو ہے بہت بڑی نعمت ہے, تو اللہ تعالیٰ میرا عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو اپنا پیارا بنا لیں. بہت ساری باتیں ہوئی.